राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा राम धाम सिंथल में विक्रम संवत 2051 चैत्र शुक्ल अष्टमी 19 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवद गीता में शरणागति को सबसे श्रेष्ठ बताया। सर्वगुह्यतम वो यश्णु में परमम वच सर्वगुह्यतम शब्द दिया है। और भूया फिर मेरे सुन, क्यों पहले कहा है मनमना भव 9वें अध्याय में, अब ये गाड़ी मनमना भव कहते हैं। इससे पहले मच्चित सततम भव कहा है, कोई बात या मनमना भव है। वहां पहले 9वें अध्याय में मनमना भव कहा, 10वें अध्याय में मत्चित्ता मदगत कहा, या मत्चित्ता से तो पहले कहा मनमना पीछे कहा, बात एक गई है। इस वास्ते भूये फिर कहता हूं मैं, तो शरणागति है ये एक बिल्कुल स्वभाव सिद्ध बात है। ये जीव मात्र में है, तीन चीज है, ये चीज स्वाभाविक। कोई जीव जंतु होता है वो किसी का सहारा लेता है, आश्रय लेता है, वस्तुओं का, प्राणियों का और वस्तु ये पदार्थों का। वृक्ष है, पहाड़ है, जमीन है, जो खोद कर भीतर रहता है, सहारा पकड़ता है। लता होती है, बेल होती है, वो भी अगर चलने में सहारा पकड़ती है, उस आश्रित चलती है। मनुष्य मात्र में भी ये है, किसी का को सहारा लेता है। बहनों माताओं में ये विलक्षण बात है, विशेष बात है। सहारा पकड़ने की एक रीत इनके स्वभाव में है। जैसे पति का सहारा, पहले माँ बाप का, फिर पति का, वो मर जाए तो अपने लड़के का जो सहारा मानते है। छोटा बच्चा होता है तो कल ये बड़ा हो जाएगा तो फिर वो ठीक करेगा। मनुष्य में भी यह है, राज का सहारा है, धन का सहारा है, वर्ण का है, आश्रम का है, तरह तरह का सहारा है। तो सहारा लेने की शक्ति तो है और आदत भी है, परंतु किसका सहारा लेना चाहिए इसमें भूली होती है। शरण लेता नाशवान का लेता है, अविनाशी का सहारा ले तो सदा के लिए ठीक हो जाए, पर सहारा नाशवान का लगता है। इसी तरह से परमात्मा की तरफ चलता है तो अपना सहारा है, त्याग का सहारा है, वैराग्य का सहारा है, पढ़ाई का सहारा है, बुद्धि का सहारा है, विचारों का सहारा है। शरीर को लेकर और साधन करता है तो शरीर का सहारा है। और बात ऐसी धारणा बहुतों की हो गई है कि शरीर ठीक रहे तो साधन होगा, अगर शरीर ठीक नहीं रहे तो साधन नहीं होगा। बहुत बड़ी गलती है। साधन शरीर से होता है ये बात ठीक है, पर शरीर नहीं होगा तो हमारा साधन ठीक नहीं होगा, ये नहीं है। मानो साधन शरीर निरपेक्ष है, शरीर रहित नहीं, शरीर निरपेक्ष, शरीर की अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा है भीतर के स्वयं की। चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं तो ये भी एक सहारा जड़ का ही है। स्थूल शरीर से क्रिया होती है, आसन होते हैं, प्राणायाम होता है। अगर प्रत्याहार धारणा ध्यान ये सूक्ष्म शरीर से होता है, समाधि कारण शरीर से होती है, तो ये सारा भी शरीर का है, जड़ का है। ध्येय परमात्मा का होने पर भी सारा जड़ का लेता है। एक बड़ी मार्मिक बात है, इस तरफ ध्यान मेरा तो भाई वर्षों तक नहीं गया था, और फिर संतों के संग से ये बात मिली कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी, ये धारणा है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है, पर जड़ता का सहारा लिया हुआ है। समाधि तक ही सहारा जड़ का है। समाधि काय शरीर में होती है, चिंतन ध्यान सूक्ष्म शरीर में होता है, क्रिया स्थूल शरीर में होती है। तो क्रिया का सहारा है, जैसे भगवान के नाम का जप है, ये क्रिया का सहारा नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये उपासना है। कर्म का सहारा है, उस कर्म का कर्तव्य कर्म का सहारा, करने का सहारा, करने से होगा, ये स्थूल शरीर की बात है। तो ये क्रिया है, इसमें भगवान की बात लग जाए, भगवान के लिए किया जाए तो उपासना हो गई। यत करोषि यदष्टासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्या कौनते तत्पुरुषम अदर्पणम, तो शुभ अशुभ फल है रेव मोक्ष से भगवान के अर्पण कर दिया जाए। तो अर्पण करने से वो क्रिया नहीं होती है, वो उपासना होती है, भगवान का चिंतन कर भगवान की भक्ति होती है। तो ये जड़ नहीं है, अगर ये परमात्मा है, चिन्मय तत्व है। निष्काम भाव से कर्म किया जाए तो संसार का त्याग हो जाता है, निष्काम भाव से, और उसको शांति मिल जाती है। क्योंकि अशांति पदार्थों के संग से होती है, व्यक्तियों के वस्तुओं के संग से अशांति होती है, परंतु इनके संग से हमें सुख मिलेगा, रुपया मिल जाए तो ठीक कल्याण हो जाएगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, मकान बन जाए स्वतंत्र, मोटर हो जाए तो हम स्वतंत्र हो जाए, ऐसे जड़ चीजों की मान से वो अपने में स्वतंत्रता मानता है। पर इधर बुद्धि नहीं जाती कि रुपयों के द्वारा स्वतंत्रता हुई तो रुपयों की प्रतंत्रता हुई है ना। मकान के द्वारा अपने घर का मकान हो तो बड़ी आनंद की बात है, फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। तो मकान का सहारा हुआ, जड़ का सहारा हुआ ना, स्वतंत्रता कैसे हुई? ये बात समझ में नहीं आती। उसको सहारा कहते हैं, ये हमारे सहारा है। तो रुपये पैसे सहारे से बड़ा भारी मानते हैं, ये बहुत ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई। संकोच होता है कहने में, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। स्वयं चेतन है और सबसे रद्दी चीज पैसा है, उन पैसों को महत्व दे दिया, बहुत ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ज्यादा मात्रा में बुद्धि भ्रष्ट। उसमें भी पैसों का सहारा नहीं, फिर इसमें पैसों की संख्या का सहारा, शतपति सहस्रपति लक्षपति हो जाए, लखपति नहीं करोड़पति होना चाहते हैं, बड़ा हम बड़े हो जाएंगे। जो जो जड़ता बढ़ती है त्यों तू अपने को बड़ा मानता है, ये पता नहीं है कि तू जड़ता का सहारा, संख्या का, रुपयों का सहारा, रुपये तो काम भी आते, संख्या क्या काम आती है, अभिमान बढ़ाता है, परंतु संख्या का सहारा है, ख्याल भी नहीं आता मैं क्या कर रहा हूं। धन से मैं बड़ा हो गया तो धन के कारण तू बड़ा हुआ, तो तू बड़ा हुआ तो धन बड़ा हुआ, आपका कमाया हुआ धन है, आपने बड़ा मान लिया। कह तो देते हैं कि रुपये क्या है, हाथ रो मैल है, कह देते हैं पर हाथ का मैल है, काल के कोर है, क्या है सोचो है आप। तो इसको मान करके बड़ा मानता अपने को, रुपयों को लाख रुपयों को लखपति मानता है, बड़ा मानता है, ये फजीती है, फजीती। तू रुपयों को कमा सकता है, रुपये तेरे को नहीं कमा सकते, अभी याद समझ में नहीं आती। लखपति करोड़पति होगा, मैं बड़ा आदमी होगा, लोग कहते बड़ी पार्टी से, ये बड़ी पार्टी है। तो बड़ी पार्टी रुपयों से हुआ तो खुद की तो फजीती हुई, बेइज्जती हुई है, समझता है इज्जत ऊंधी ऊंधी वृत्ति हो रही होगी। जैसे जी रहे हैं, अरे मर रहे हैं, जी खा रहे हैं, जीवन तो नष्ट हो रहा है, मृत्यु नहीं आ रही, मर रहा है पर जी रहे हैं, इस तरह से इन चीजों से बड़ा मानता है। तो ये सहारा लेना इसका स्वभाव है। अब वो सहारा अगर परमात्मा का ले रहे तो निहाल हो गया। ज्ञान में अपने स्वरूप का सहारा है, मन स्वरूप अंश किसका है ये पता नहीं है, ये परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का सहारा है, वो अपने सहारे से ऊंचा है, इस वास्ते ज्ञान से भक्ति ऊंची है, ये बात भी समझ में नहीं आती है। मेरे तो कई दिन समझ में नहीं आई भाई, आप लोग आप जानो, मेरे तो अकल में नहीं बैठी थी बात। और पहले ये एक जड़ तक सारा पढ़ लो तो सारा हो जाएगा, वैद्य आयुर्वेद कर लो तो सारा हो जाएगा। इसमें तो भगवान की कृपा रही, मेरे को प्रेरणा भी की होने की, आयुर्वेद समझ पढ़ लो, बैल के हाथ में होती, लोग पूछेंगे नहीं, तुम्हारे कोई पूछेगा नहीं, साधु को आज पूछने वाला कोई नहीं है, तुम पढ़ो। हमारी रुचि नहीं हुई आयुर्वेद में, उसे सारा लेने की रुचि नहीं हुई, परंतु लोगों ने प्रेरणा करी और हमारे सहपाठी प्राय आयुर्वेद में चले गए। मेरी रुचि नहीं हुई, हमारे महाराज से पूछा तो महाराज के तेरी जैसे मर्जी, उन्होंने खुली दे दी, फिर मैं स्वतंत्र हो गया, फिर हमें बड़ा सहारा मिल गया। तो ये चीजों का सहारा, आयुर्वेद का सहारा लिया, किसी ने अपने किसी का सहारा, किसी ने किसी का सहारा, भेख ले लो तो रोटी सोरी मिल जाएगी। क्या बात करते हो, क्या प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले जन श्री रघुवीर, पेट ही में जो पेट भरा अब पेट के काज कहा भटके। तो इन चीजों का सहारा है, ये मूल में क्या है कि परमात्मा का अंश होने से परमात्मा सहारा लेने की इसके भीतर एक शक्ति है, वो भूल गया। जैसे पत्थर को ऊपर फेंको तो नीचे पड़ेगा, क्योंकि पत्थर पृथ्वी का अंश है तो पृथ्वी रखी जाएगा, अग्नि सूर्य को ऊपर जावेगी कि ऊपर सूर्य है, सूर्य का अंश है। ऐसे तो परमात्मा का अंश है तो परमात्मा का सहारा लेना सबसे ऊंचा है। अरे गीता में शरणागति को ही ऊंचा बताया, सर्वभूयतम बताया परमात्मा का शरण। अभी भी आप लोगों ने हरि शरणम भगवान का आश्रय है, तो ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे ऊंची चीज है, सबसे श्रेष्ठ चीज है भगवान का सहारा लेना। भगवान का सहारा लिए तो अब दूसरे किसी की भी जरूरत नहीं है, उनसे बढ़ कोई नहीं है बढ़कर के। पर भगवान का स्वरूप ही माया में आभास है, उसका नाम है, तो भगवान भी आभास मान लिया, वो भी पदार्थ नहीं, वो माया का ही कार्य है, एक कार्य उपाधि है, अंश जीव कारण उपाधि, ईश्वर कार्य कारण का पूर्ण बोधा वशिष्य थे। ये बात है, कारण का आभास है वो ईश्वर है, कार्य का आभास है वो जीव है, तो दोनों ही माया में ही हुए, ना माया में जीव है ना माया में ईश्वर है, ये माया बस हो गया है, ये माया बस हुआ बताया ना, बोलो कीर मरकट की नाई, सो माया बस उड़े घुसाई, माया बस हुआ है नहीं माया बस में, माया के बस में नहीं है। ईश्वर को भी माया के बस में बता दिया, पढ़ा दिया, पढ़ाई कर दी, ग्रंथ में लिख दिया, ईश्वर वो नहीं है, ईश्वर मायाधिपति है, माई नंतु महेश्वर उपनिषद में आता है, वो माया के वश में नहीं है। तो क्षराक्षर ईश्वर जीव एक श्वेता स्वतर में आता है, ये क्षर अक्षर क्षर नाशवान अक्षर जीवात्मा इन सबको शास्त्र बता, ये बता यस्मान क्षरमती तो हम अक्षर आप दे उत्तम अतो इसमें लोग पुरुषोत्तम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। तो वो परमात्मा का सहारा है, ये सबसे ऊंचा है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यत्न दिए, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वो ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित मेरे को जान जाते हैं। तो परमात्मा का आश्रय लेकर किया जाए तो बहुत जल्दी और विशेषता से संतोषजनक उन्नति होती है। तो परमात्मा का सहारा है, माम आश्रित यत्न करो, अपना उद्योग करो, पर उद्योग का सहारा मत लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का आश्रय, धर्मों का आश्रय त्याग का, धर्म का अनुष्ठान का त्याग नहीं बताया है। माम एकम शरणम, शरण केवल परमात्मा की, नाम जप करे तो नाम है सर्वोपरि, परंतु उसमें शरण भगवान का, नाम हो तो नाम का आश्रय भी है, उसमें परमात्मा की असली शरणागति है, तो नाम जप से हो जाएगा, चिंतन से हो जाएगा, और भगवान के ही शरण हो जाए सीधा, हे नाथ मैं आप रहा हूं, तो निहाल हो जाए बहुत जल्दी विशेषता से। इस वास्ते प्रभु के चरणों का शरण रहना, उस पे प्रेम प्राप्ति होती है। प्रभु परमात्मा का प्रेम देते हैं, ज्ञान भी भगवान देते हैं। गीता माया मच्चित्ता मदगत प्राणा बोध यंत्र परस्परम कथयंत समांग नित्यम तुष्यंति च रमंति च। इसमें तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नाम को प्रीति पूर्व बदलने वालों को वो बुद्धि देता हूँ जिसे मेरी प्राप्ति हो जाए। तेषाम एव अज्ञान जम तम नाश या उनके अज्ञान जन अंधकार का नाश देता हूँ ज्ञान दीपेन पास होता। कैसे भगवान के शरण होने से भगवान के द्वारा ज्ञान होगा, लोगों में प्रसिद्ध है ज्ञान गुरु के द्वारा होगा। तो गुरु को तो कभी अज्ञान था फिर ज्ञान हुआ है, और इस पर अज्ञान था ही नहीं हुआ ही नहीं होगा ही नहीं, वो ज्ञान देगा वो विचित्र होगा। पर इस दृष्टि नहीं जाती है तो प्रभु के चरणों का शरण लो। इस ऊपर नहीं जानते कोई बात नहीं। गजेंद्र ने ये कहा कि यह कष्ट इसको कोई एक ईश्वर है ऐसा कहा है। ईश्वर कैसा है, चतुर्भुजी है, दो भुजी है, श्याम है, कैसा है, ऐसा नहीं। कोई एक ईश्वर जो सबका मालिक है, ऐसे शरण देने से परमात्मा के शरण हो जाते हैं। दूसरों के शरण होने पर ही होता है, परमात्मा का शरण नहीं है। ते विद्या माम सोम पा पूत पापा ये गिरीश्वा स्वर्गति में प्रार्थयन्ते, ये स्वर्गति की प्रार्थना ये भी शरण है। ते पुण्यमा साधि ये शरण है इंद्र के, ऐसे देवताओं के हैं। तो कहते जो अन्य देवता भक्ता हुए भजंती माम एव अविधि पूर्वक, हम भजन तो मेरा ही करते हैं क्योंकि सब मेरा ही स्वरूप है। देवता है, संसार है, ये बुद्धि आदि नियंत्रण पदार्थ ये सब का परमात्मा का ही है। पर इनका शरण लेने से भगवान का शरण नहीं होता, वो अविधि पूर्वक होता है। इनका शरण इनका तो उपयोग करो, शरण तो भगवान का लो, सारा भगवान का आश्रय लेकर भजन करो। अब शरण लेने में एक बात बताओ मार्मिक, हम शरण लेते हैं तो भगवान के स्वीकार करने की मुख्यता है, हमारे शरण की मुख्यता नहीं है। जैसे लखपति का कोई बेटा बने तो लखपति स्वीकार करे तो ठीक, अरे वो कहते मैं बेटा हूँ तो उसे काम नहीं होता। लखपति तो स्वीकार कर ले कि हमारा नौकर है, हमारा मुनि है, तो लाखों रुपये बाजार में मिल जाएगा। पर मुनि क्या है, वो कह मैं सेठ का हूँ, सेठ पूछेगा ना हमारा नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं। तो ज्यादा इज्जत है मालिक स्वीकार कर ले, वो मालिक कहते हैं मम वारिस हो जीव लोगे, अब और क्या चाहिए बताओ, ये तो मेरा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, जो ज्यादा काम तो बना हुआ है केवल हाँ में हाँ मेरा हाँ महाराज, इतनी सी बात है, लंबी छोड़ी बात नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे प्यारे हैं, सब मेरे हैं, मेरे उपजाए हुए हैं, सबको मैं देता हूँ गति जी। तो ये कह देगा हाँ हाँ महाराज आपका हूँ मैं, हाँ मैं ऐसी हाँ कह तो और किसी का नहीं हूँ। ये है गलती जीवों की, भगवान को मानते हैं, आश्रय भी लेते हैं, नाम भी लेते हैं, सब कुछ कहते हैं, पर दूसरे जड़ का आश्रय ले, कुटुंब का आश्रय है, धन का आश्रय है, इज्जत का आश्रय है, पढ़ाई का आश्रय है, अपने कई चीजों का आश्रय ले रखा है। वो आश्रय माम एकम शरणम रजा, एक भगवान का आश्रय, एक आश्रय, एक बल, एक आश विश्वास। तो बल भी कई तरह का है, आशा भी दो केवल किए और उसको शरण भी दो, नहीं एक आश्रय, एक बल, एक आश्रय विश्वास, विश्वास भी एक, आशा भी एक ही। जग जांचिए गोवन जांचिए जो जिए जांचिए जाने की जाने ही रे, तेरी जांचना नहीं करनी, और करनी हो तो जानकी जाने, जिसकी जानकी जाया है ऐसे जानकी पति की याचना करो, उससे बचो। तो जी जाचत जाचकता जरी जात जो जोर जहान है, जारत जोर जहान नहीं रे, अपने जोर से जान को जलाने वाली जाचकता खुद जल जाएगी। भगवान से मांगना खत्म हो जाएगा, फिर मांगना नहीं पड़ा किसी से ही, पर भगवान कहीं मांगे क्या, अपने आप को दे दे। भगवान को मांगना, भगवान को, भगवान की चीजों को अपनी तरफ खींचना है, वो भी ठीक नहीं है। अपने आप को भगवान का अर्पण कर देना, मैं आपको हूँ, जो कि वास्तव में है परमात्मा का, तो है उसकी बात को मान लेना है। चीज ये है, जैसे ज्ञान मार्ग में आत्मा को शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त चैतन्य स्वरूप माना है तो अपने स्वरूप को मान ले, ऐसे भक्ति में भगवान का अंश माना है तो भगवान को, मैं भगवान को दे दे, अपने आप को भगवान को दे दे, बस ठीक हो जाएगा। तो परमात्म तत्व के अर्पण हो जाए हम, वो परमात्म तत्व शुद्ध चेतन तत्व है, उसके अर्पण हो जाए, ये भी ठीक है। परंतु जो मालिक है भगवान सयावर मोक्ष आये माम आश्रित यत्न करते थे, ब्रह्म तत्व ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं, तो ब्रह्म को जान जाते हैं भगवान के आश्रय। अर्जुन पूछा कई लिंगे स्त्रीन गुणान अतीतो भवति प्रभो एकमाचार्य, और कथन तीन गुणान, कथन स्थान तीन गुणान अतिवर्त, तीनों गुणों को अतिवर्ण कैसे होता है, तो इसका उपाय बताओ, जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित ये बताया वहां, मन भगवान के चरणों का आश्रय लेना जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए, माम आश्रित यतन थे यतन करो आप, परंतु यतन करो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर, फिर ठीक होगा। और सर्वथा शरण ले लिया जाए तो ताका बना हुआ ही है, अपने कुछ है ही नहीं। जैसे आपके घर की कन्या है, पति को दे दिया, दान कर दिया, उसने उसका आश्रय ले लिया, हाथ पकड़ा लिया बस, फिर कोई चिंता नहीं, अब वो जाने उसका काम जाने, ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाए। हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, अब भगवान के चरणों के शरण और काम करो, भगवान की कृपा होगी विलक्षण। कृपा तो भगवान की सब पर है, शरण ले न ले, उन जीवों पर भी, नास्तिक पर भी, जो भगवान को नहीं मानता उसको भी भगवान ने शरण दी है, उनका भी आश्रय भगवान ही आधार है, भगवान करते पालन पोषण। कुपुत्र हो जाता कुमाता नहीं होती, भगवान तुम्हें माता पिता तुम्हें है, तो वो कपूर हो सकता है, भगवान को न माने, पर भगवान की ये रक्षा करते हैं। तो ऐसे प्रभु बिना कारण दया करने वाले, ये तो रहित जग जगो पुकारी तुम तुम्हारे सेवक, भगवान और भगवान के सेवक, ये दोनों बिना हेतु हित करने वाले, बिना स्वार्थ हित करने वाले, तो ऐसे भगवान के चरणों की शरण हो जाए। गीता में इस बात को विशेष बताया है, अर्जुन को भी उपदेश दिया है, साधिमान त्वम प्रपन्नम, भगवान के साथ अर्जुन रहते थे, सैया सनातन विकत्थर भोजन आदि श्री क्या ऋतवान, ऐसे साथ में खेलते थे, सब काम करते थे, खेलते भी साथ में थे, स्नान भी साथ में, एक एक दुशाल रह कर रहा है, ये सब माँ बात में वर्णन आता है, साथ में बैठते उठते थे, सोते थे, बैठते थे, चलते थे, परंतु जब तक शरण नहीं हुआ, जिज्ञासा नहीं हुई, तब तक गीता नहीं सुनाई। अब युद्ध के समय क्या एकांत ज्यादा थी, समय ज्यादा था, क्या बात थी, परंतु उत्कंठ हो गए, वो उत्कंठित हो गए, न सही दिन विद्मा कथन हो गई, क्या करूं मैं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, करूं तो जय मैं यदि वादे हम जीतेंगे, वो जीत जाएंगे इसका पता नहीं है, इस बात से साधिमान त्वाम प्रपन्नम आपके शरण हो मेरे को बताइए, तब भगवान ने से बात करना शुरू कर दिया। तो शरणागत होने से सब चीज मिलती है, उसका उसकी चीज अपने में उतरी आती है स्वतः ही स्वभाव, जैसे विद्या पढ़ता है तो विद्वान की विद्या उसमें उतरी आती है, ऐसे भगवान के सर्व होने से भगवान की शक्ति उसमें उतरी आती है, उसमें विलक्षणता आ जाती है, क्योंकि उसमें भगवान के सर्वमुख हो गया ना, जैसे बिजली के साथ संबंध होने से करंट होने से बिजली आ जाती है, ऐसे भगवान के सर्वमुख होते ही सब शक्ति आ जाती है। तो भगवान के चरणों की शरण रहना है, इस स्वरूप चीज है, सुगम है और श्रेष्ठ है, और सिद्धि भी तत्काल होती है। एक बात है इसमें जो मैं पहले कह रही फिर कहता हूँ, एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति आन की, और का सहारा ना रहे केवल भगवान का, तब काम होता है। ये दूसरा सहारा लेता है भगवान कहते दूसरे सहारे से काम चले वो सलाह लेता हूँ, मेरे को जल्दी नहीं है, तो जब तेरे मन में आ जाए तभी आ जाना, पर औरों का सहारा तेरे मन में रह जाएगी, बाकी ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है, ऐसा कर, तो वो सब कर ले, करके धाप जा, खूब फिर आ जा, पाप एक शरण मिल जाए, अंत स्वरूप पाप भी मोक्ष, कोई पाप नहीं रहेगा, सब मैं करूंगा, तो भगवान करेंगे वो बढ़िया होगा, कि हम करेंगे वो बढ़िया होगा, तो भगवान की शक्ति कहाँ हो पाएगी, तो प्रभु के चरणों के शरण लेना है, ये सर्वोपरि चीज है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।